Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın hocam. Evet, olabilecek en kargaşa dolu ortamdan bahsediyor. Onun içinden konuşuyoruz bugün. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da. Yani tam 100 kişilik provokasyon timi iddiaları bir tarafta. Ve şeyde de iklimle ilgili de yıkım halinde. Washington eyaletinde heyelanda kaybolan yüzlerce insandan bahsediyor bir taraftan. Kuraklık ve gıda krizleri böyle gidiyor. Ama biz de kendimize bir bu sis pusun içinde bir yol bulmaya çalışacağız. Herhalde bu şeylerden de dün de biraz bahsediyorduk. İşte yolsuzluk, yerel seçimlerdeki tapeler falan. Fakat tapelerin özellikle şeye bir ucunun Abdullah Öcalan'a, bir ucunun da Erdoğan'ın büyük oğlunun özel hayatına ilişkin olması tamamen ipin ucunun öbür noktada da kaçtığını açıkça ortaya koyuyor yani. Yani neresinden tutalım? Önce tabii yine dün Silvan'da polisin gaz kurşununun bir çocuğun kafasına evet, isabet ettiği gaz bombası. Evet. Mehmet Erez. Evet, Mehmet Ezer. Onu hatırlatalım ve tekrar polisin bu tutumunu, bu şiddetini kınayalım ve hakikaten bu gazın yasaklanması için de ciddi bir kampanya başlatmak gerektiğini vurgulayalım. Berkin Elvan onca gün böyle bir kapsül yüzünden, onun isabet etmesi yüzünden bitkisel hayattaydı, komadaydı. Ve nihayetinde işte kaybettik. Berkin'den çok daha yaşı küçük bir çocuk var şimdi gene aynı durumda. Evet, 10 yaşındaki Mehmet Ezer. Mehmet Ezer Silvan'da. Yani bu artık hakikaten bütün öfkelerin önündeki duvarları yıkabilecek bir durum. Çocukların öldürülmesi. Aklıma Karamazov'un, İvan Karamazov'un sözü geliyor bilmem. Şey hatırlar mıyız diye, çocukların ölümünü düşündükçe evrene geniş bir eğitimi iade etmek isterim diyordu. Evet. O kadar hele böyle vahşice ve polis şiddeti sonucu çocukların ölümünü düşündükçe bu bileti iade etmek de bir işe yarar mı bilmiyorum. Tam tersine zaten İvan Karamazov da iade etmiyor. Yine dövüşmeye, savaşmaya devam ediyor, sevmeye devam ediyor. Kısaca devam etmeye devam ediyor, evet, diyor. Marshall Berman zaten kitabının ön sözünde, katı olan her şey buharlaşıyor kitabının ön sözünü bununla bitirir zaten. Önce onu hatırlatalım istedim ben. Ve Berkin'i bir kez daha almış evet, olalım. Evet, onunla ilgili de bazı şeyler var. Belki biz daha sonra bunu haber akışında yapacağız. Gezi Parkı'na bağlayabiliriz zaten. Evet. Öyle bir özel programda Berkin Elvan'ın vurulmasında hemen önce çekilen fotoğraflar falan var. O da ruh karartıcı bir başka durum. Evet. Şimdi tabii bu bir başka söz, çok çok bildiğimiz bir söz ama hatırlatmakta bir sakınca yok. Çok tekrarlanan bir söz. Adorno'nun hani doğru hayat yanlış hayat doğru yaşanmaz sözü, evet, yanlış yol doğru sonuca gitmez sözüne çevirebiliriz. Doğrusu bu tapeler ortaya çıktığından beri uyarmaya çalışıyorum kendi açımdan. Ortaya dökülen bilgilerin önemsiz olduğunu asla söylemiyoruz. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Ortaya bir bilgi döküldükten sonra bunu bütünüyle görmezden gelmenin söz konusu olamayacağını, mümkün de olamayacağını zaten programlarımızda da söyledik. Ama yaratılan hava korkunçtu açıkçası. Yani her gün, hele sosyal medyaya baktığımızda her gün bir tape bağımlılığı benzer bir tapu bağımlılığı, bir illüzyonistin büyüleyici ya da baştan çıkarıcı etkisine benzer bir havada yaşandı. Her gün acaba bugün ne çıkacak falan diye, üstelik bunun geyikleri de aldı başını gitti, ama bu geyikler öyle masum geyikler de değildi bence. Yani bir siyasal mücadelenin hangi ilkeler ve değerlerle, hangi hedeflere dönük olarak yapılacağı konusunu bütünüyle bir kenara bırakan, aslında Machiavellizm tuzağına basbayağı hem de dibine kadar düşmüş bir ruh halinden söz etmek mümkündü. Bütün mücadele araçları, yöntemleri sanki hiçbir işe yaramaz ve sonuç doğurmazmış gibi bir umutsuzluğun da aslında itirafıydı. Tapelere bu kadar bel bağlamak. Yani sanki başka bir yol bulamayacak olma halinin de itirafıydı. Evet. Ve derken işte nereye geleceği de az çok belliydi. Bu konuda da ihtarlar vardı, işaretler vardı, geldi. Şimdi ben dönüp baktığımda gerçekten büyük bir siyasi olgunlaşma imkanının da heba edildiğini düşünüyorum. Şunu kastediyorum. Evet, o gözümüzün önünde özellikle 2011 seçimlerinden bu yana ve Gezi'den sonra özellikle rotasını şaşırmış, aslında koordinatları da ciddi ölçüde sarsılmış bir iktidar var. Giderek daha fazla batan, hem toplumsal olaylarla baş etmede büyük sıkıntılar yaşayan, şiddetin tırmanmasıyla, kendisinin hırçınlaşmasıyla aslında kontrolünü de ve yönetme becerisini de kaybetmekte olduğunu gördüğümüz bir iktidar var. Başında sürekli hırçınlaşan ve hırçınlaştıkça da insanların öfkesini, hatta geniş kesimlerin öfkeden öte duygularını da üstüne çeken bir başbakan var. Şimdi bu siyasal ortamın bir seçim zamanında tapelere bağlı bir akışa bağlı endekslenmesi de tuhaf gerçekten. Evet. Yani bunu özellikle sol adını, bunun sol adına yapılması ve solda alıcısının çıkması benim açımdan tuhaf. Mithat Bey, araya girmek istiyorsunuz mu? Tabii. Bir şey sormak istiyorum müsaadenizle. Yani tapeler olmadan önce seçimlerde daha fazla neyin etkisi görülüyordu? Gazeteler mi mesela? Gazeteler mi bahsediyordu bu tip olaylardan? Tapeler değil de köşe yazarları mı bahsediyordu? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu olayların var olduğunu bilmez miydi? Yolsuzluk hiç mi yoktu? Bugüne kadar meclis bu açıdan nasıl kullanıldı? Meclis içi muhalefetle meclis dışı muhalefet bu konuda etkileşim yaratabildi mi? Kontrollerin veya takibin sağlanması, yani sivil toplum takibinin veya parlamento dışı muhalefet takibinin sürekli hale gelmesi mümkün değil miydi? Basında yer alması, almaması sonuç itibariyle basının kontrolüyle ilgili, ama basının, ana akım basın dışında yollar yok mudur? Yani şöyle bir havayı zaten bu soruda da seziyoruz. Sonuç itibariyle iktidar bloğunun içindeki güçler birbirleriyle çatışmazsa, onların kapışması olmazsa bu bilgiler dökülmeyecek. Onlar yapmadıkça da zaten bizim de bunlarla uğraşma şansımız yok. Evet. O noktaya geliyor bu benim. Çünkü şöyle düşünsenize, kiminle konuşsak, bizim bu 17 Aralık'tan sonra bu programda söylediğimiz ilk söz ya da yaptığımız programda yaptığım ilk tespit 17 Aralık sonrası açık sır idi. Yolsuzluk da açık sır idi. Yani Türkiye için. Dolayısıyla hani bu kadar bu kadar gözler önünde yaşanan şey, bir olayların ancak tapelerle gündem olabilmesini sorgulamak gerekmiyor mu? Evet, sorgulamak gerekiyor. Ben de bunu soruyorum zaten. Yani Muammer Güler'le Cemal Kayyoncu'nun, iş adamı Cemal Kayyoncu olduğu iddia edilen kişilerin yaptığı bir konuşma vardı. İki destek döneminden iki hafta önce çıkan bir konuşmaydı bu. Yaklaşık yani üç hafta önce çıkan bir konuşmaydı bu. Bu konuşmada da şeyden bahsediliyordu. Yani buradaki Gezi Parkı'nın ilk günlerinde bir oradaki eylemcilerin bir basın açıklaması yaptıktan sonra dağılmak istediklerinden bahsediliyordu. Başbakan Erdoğan'ın da Ankara'daki tekel direnişinin örneği kafasında olduğu için böyle bir şey izin vermediğinden bahsediliyordu. Bu nasıl bilinebilir? Yani böyle bir olayın olduğu nasıl bilinebilir? Mesela o günkü gazetelere baktığınız zaman yurt dışındaki lobiler yani, ondan sonra... Yani bu kadarını bizim kulağımızla duymamız şart mı? Yani buna karşı mücadele etmek için birilerinin bize tape servis etmesi şart mı? Onu demek istiyorum. Ya bunu öğrendik. Bunu bilmek, öğrenmek kötü değil. Ancak sadece gizli konuşmaların deşifre edilmesiyle bunu öğrenebileceğiz demek bizim başka türlü toplumsal mücadele imkanlarını da giderek unutmamıza yol açar. Yani başka türlü olmayabilirdi ama başbakanın bu tavrı ortada değil mi zaten? Ama bu tavır üzerinden de devam eden bir siyaset var aynı zamanda. Kabataş'taki olaylar. Bu muhalefeti bir başka gücün, bir başka iktidar gücünün dinlemeleri ve o dinlemelerin de büyük bir problem olduğunu unutmayalım. Dinlemeleri üzerinden ancak takip edebileceğimize dair ruh hali gelir sonuçta. Şimdi olduğumuz noktada bizi baklar. Yani şunu demek istiyorum. Yani bunlar çıktı ortaya, ne yapalım, başka türlü ortaya çıkmazdı dersek bunun gideceği yol sinizmdir. Tabii yani, çok, ben de bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli, üzerinde durmaya çalıştığımız bir konu da şimdi ilk 17 Aralık'taki hikayenin aslında bir savcılık kanalıyla başlayan, yani yargı ile başlayan bir soruşturma. Bunun fezlekelerinin mecliste gönderilmesi ve soruşturmanın yürütülmesi, mecliste tartışılması, okunmasını bile engelleyen bir durum oldu. İşte asıl o noktada mesela parlamento içi muhalefetin, yani gerek BDP'siyle gerek MHP ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle bunun engellenmesini durdurması gerekmez miydi? Yani yaptırmıyorlar. Sanki bir takım usulî şeylere başvurdular, taktiklere yani. Evet. Meclisin bahçesinde de yapabilirlerdi aynı şeyi ya da hani, Kızılay Meydanı'nda da yapabilirlerdi. Asıl ben onu anlayamadım. Yani şimdi bir uyuşturma etkisi yaratıyor. Şimdi bilgiler ortaya döküldükçe bunlara kayıtsız kalmak mümkün değil dedik. Daha net konuşalım. Bu bilgiler nereden geliyor sormamak da benim kabul edebileceğim bir şey değil. Nasıl elde ediliyor sormamak da benim kabul edebileceğim bir şey değil. Biliyoruz ki kocaman bir güç, bu da devlet gücü, devlet imkanı ve kendine göre bir hedefi var. Bu hedefin ortağı olmak açıkça gerekmiyor ama onun izlediği yolun hiç sorgulanmaması onun hedefinin de kendi çapında meşru olduğu havasını yaratıyor. Burada bir iktidar hedefi olduğu açık ve kendi hedefine gitmek için önce yolsuzluk, sonra işte özel hayatlar, nitekim Öcalan'ı dinlemek. Şimdi biz geleceğiz ve diyeceğiz ki hop dur bakalım, buraya kadar senin yaptıkların doğruydu, bize yaradı, bundan sonra doğru değil, sus. Onu dinlemeyeceğiz diyeceğiz. Ben de diyorum ki bu kadar makyavelist olamayız. Yani ben kendi adıma olmayı hiçbir zaman kabul etmem. Ve bunlarla ilgili de zaten hani kitapta yazacak kadar ne bileyim devlet aklı kıskacında hukuk devleti de esas derdi bu olan bir kitaptır benim. Yıllardır da karşı çıktığım bir şeydir. Şimdi orada sınırı çizemiyorsak, bir, ikincisi her türlü kirli yöntemi bir şekilde bizi sonuca götürecek gibi düşünüyorsak bir problem var. Canın sorusuna, canın sorusu değil, çok duyduğumuz bir soru. Şöyle de bir hava seziyorum. Ya o kadar berbat bir hale geldi ki bu iktidarın medyaya kontrolü, baskısı vesaire, başka çarelerimiz de kalmadı, ne yapalım? İşte buradan çıkan bilgileri de gördükçe buradan yüklendik. Ben de diyorum ki tam böyle bir muhalefet sıkıntısı var zaten. Yani imkansızlık ya da çaresizlik ve umutsuzluk gizli girdabına fazla kapılmış bir ruh hali var. Oysa Gezi'de bunun başka türlü bir akış bulmasının mümkün olduğunu gösteren çok şey yaşadık. Yine park forumları, değişik yöntemler, yani tam da yollar bu kadar açılmışken, tam da sistem içi hesaplaşmanın kirli yöntemleri dışında yolların mümkün ve etkili olduğunu görmüşken, bunu ve tam da sistem içi bütün aktörlere bir etik dersi verecek şeyler yaşanmışken bu ülkede, şimdi biz en etik dışı, en karanlık, iktidar güçlerinin kendi içindeki kapışmalarının apaçık olduğu bir ortama muhalefeti sıkıştırmaya çalıştık. Yani öyle oldu. Ben son gün 24 Mart'ta sosyal medyada, Twitter'da falan durumu gördüğümde gerçekten vahim saydım. Hani böyle önüne atılacak kasetleri bekleyen binlerce insanın atletlerin çıkış noktasındaki hali gibi, ya da ne bileyim başka metaforlar da gelir aklımıza, bekleyişlerini gördüm. Ya nasıl bir şey, nasıl bir bağımlılık yarattı bu? Evet. Bunu anlayamadım. Şey de vardı, hatırlıyorum ben mesela WikiLeaks'in ilk Cable Gate skandalını yaratırken kendi karşısında olan tehditlerle alakalı başa çıkabilmek için bütün dosyaları bir torrent sitesine upload etmişlerdi. Yani yüklemişlerdi. Ve şifresinde eğer biz yakalanırsak, başımız derde girecekse bunu şey yapabiliriz, yayınlarız şifreleri, herkese açık olur demişti. Herkes torrentten indirmeye başlamıştı, eğer bu kişilerin başına bir şey gelirse ben dağıtırım diye. Böyle bir olay da yaşanmıştı. Ama şuradan, buradan şunun için söyledim, şöyle bir şey sormak istiyorum ben açıkçası. Bu bir iktidar savaşı olduğundan bahsedilmeseydi, yani anonymous kişiler tarafından servis edilen ses kayıtları var diyelim, herhangi bir hükümetle cemaat arasında bir kavganın değil de bu olaylar yokken böyle bir şey olsa, buna itirazım yok. Bu bir yani o anonymous'un yaptığı yöntemler, bu internet çağında bilgi, özellikle iktidarın işleyişinin ve haksızlıkların ortaya çıkarılmasına yönelik. Evet, ama aynı ses kayıtlarından bahsediyoruz. Mesela yine Muammer Güler'le iş adamının konuşmasını yaptığı ses kaydı yine aynı şekilde, onlar olduğu iddia edilen, yine aynı şekilde başka birileri tarafından verilseydi, kimliği belirsiz kişiler tarafından verilseydi. Bu kadar dinleme açık ve bütün bir ülkeyi 1984 havasına sokabilecek kadar yaygın dinleme ve bunun devlet içi imkanlarla yapıldığının açık olduğu yerlerde ve tabii ki iktidar mücadelesi konusu olduğu da yine açık olan bir yerde bunu şey gibi göremeyiz. Yani Anonymous'un çok kritik bir yerde işte hackleyerek bazı kayıtları ortaya çıkarmasını veya ses kayıtlarını ortaya çıkarmasıyla benzeştiremeyiz. Diğeri bir risk alan bir siyasal mücadele yöntemidir ve doğrudan doğruya belli bir soruna dönüktür. Yoksa ben iktidarın bütün işlemlerinin gizli kalması gerektiğini savunmuyorum. Ben yöntemin özellikle bu kadar yaygın bir dinleme yönteminin var olduğunu görüyoruz. Aradaki sınırı çizmek mümkün değil mi ki? Yani yine devlet içinde olduğu net, bariz, devlet imkanlarıyla yürütüldüğü çok net bir dinleme ağından söz ediyoruz. Korkunç bir dinleme ağından söz ediyoruz. Ve bunu da yine iktidar mücadelesinin içinde yapan bir güçten söz ediyoruz. Şimdi bizim bu gücün bu yaptığını meşrulaştıran her hareketimiz onun daha fazla daha yüksek bir seviyeye çıkmasına yol açıyor. Şimdi gene bilgileri yok saymayalım dedim. Ancak yani hiçbir şekilde yok sayamayız zaten. Yani bir kere bilgi önümüze döküldükten sonra bu yoktur gibi davranamayız. Ancak bizim burada eksik bulduğum şey, bunun ne siyasal mücadelenin diğer yöntemleriyle doğru dürüst desteklenmesi, gelmesi ne de bilgilerin ortaya çıkış şekli ve arkasındaki güce ilişkin meşruluk sorgulamasının etkili ve net bir şekilde yapılmaması. Evet. Yani benim eleştirdiğim bu. Sonuçta geldiğimiz nokta ortada değil mi? Makyavelizmin temel özelliği şudur. Sonuca bakarak yöntemi meşrulaştırır. Diyor ki eğer başarı elde etmişsen o zaman ne yapmışsan yapmış ol, onlar artık tartışılmaz. Onlar artık meşrulaşmıştır diyor. Şimdi geldiğimiz noktada bu tapelere ve onları servis edecek kaynaklara bu kadar bağlanmış olmanın sonucu nedir? Bana göre fiyaskodur. Evet, bu makyavelizmi çok fazla yerde görebilmek mümkün, özellikle bugünlerde. Evet, yani bu fiyaskodur değil mi? Evet. Yani şimdi düşünsene geldik ve artık pek çoğumuz şey diyoruz. Yani pek çoğumuzdan ben zaten o sosyal medyada da, ya ama acaba falan, ya bu kadar da olur mu ki falan, işte yok Öcalan dinlemeleri, yok özel hayat kasetleri işte. Ama Mithat Bey, insanın kafası da bazen karışıyor. Mesela şeyde geçtiğimiz hafta, diyor, ondan önceki hafta olsa gerek, Başbakan Erdoğan neo ergenekona mücadele gerçekleştireceğiz dedi. Ergenekonla mücadelemizi gerçekleştirdik. Neo ergenekona karşı şimdi mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Onlar başka. Yani ama insanın mesela, kafası biraz karışıyor Başbakan'ın bu şekilde. Şöyle diyorum, yani Başbakan'ın en büyük becerisi de o değil mi? Kafaları karıştırıyor. Tamam. Bizimki o Başbakan'ın kafaları karıştıran büyücü tavrında, müdahalelerinden kurtulma şansımız yok mu? Tam da aslında Can, sorduğun sorular bir yandan kafaların karıştırması, yani bütünüyle bir güce ve güçlüğe çok fazla bağlı ya da onun etkisine çok açık bir toplumsal ruh halini yansıtıyoruz. Yani bir yandan Başbakan çok karıştırıyor, haklı, çünkü istiyor zaten, bunu da gizlemiyor. Kafa karıştırmak gibi bir mahareti olduğuyla da övünüyordu. Evet. Bir yandan da buna karşı çıkan, daha doğrusu buna karşı yürütülen, üretilen kirli yollara da, ya orada da kafamız karışıyor. Acaba başka yol yok mu? Bu kadar kafa karıştıran, bu kadar işte bir şekilde baş edilemeyen bir adamla baş çalan diye bir site baş edecek diye kafalarımız karışıyor. Ben de diyorum ki kafalarımızın bu kadar karışmasına yani gerek var mıydı? Bazı şeyler çok daha net olamaz mı? Yani her şey net olamaz. Ama bazı konularda o kadar da değil gibi, sanki kafalarımızın karışmasından başka çaremiz yokmuş gibi düşünemiyoruz. Evet, Ömer Madre de bunu söylüyordu zaten. Benim derdimin biraz rasyonaliteyle alakalı olduğunu söylüyordu. Yani Başbakan Erdoğan Ergenekon'da mücadelemizi gerçekleştirdiği günün bir gün öncesinde Ergenekon'dan dışarı çıkan insanlar kılından çıkarılmış kılıç gibiyiz, görevlere hazırız diyorlar. Evet. Devlet bu şekilde yaptı, olur böyle şeyler deniyor. Ama bir yandan da Ergenekon'da mücadele ettik diyen Başbakan Erdoğan var. Evet, yani süreyi bitirmek üzere bir konuğumuz olacak bu şeyle ilgili olarak da, oy sandıklarının oy sandık başındayız grubuyla da bir konuşma yapacağız. Keşke biraz daha uzun süre olsa bugün, yani uzun, yani hatta neredeyse bizim önceki programlarda hiç yapmadığımız kadar canlı diyalog oldu ve çok güzel oldu. Keşke Ömer abi, sen bırakmıyorsun, biz kendi aramızda konuşalım. Canlı bizim aramıza giriyorsun. Estağfurullah efendim. Daha iyi, bolca konuşma fırsatı bulacağız inşallah. Tabii. Eğer seçimlerde şal örtülmezse, bir de yasaklamalar var çünkü, ama özellikle bu parlamentonun çalıştırılmamasından duyduğum büyük infiali de bir kez daha söylemek istiyorum. Burada da daha konuşacağız. Evet. Ayrıca parlamenter muhalefetin imkanları diye bir başlık altında gitmemiz gerekiyor. Muhakkak. Ben de öyle o fikri. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir bahar günü olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.